na Wielkanoc. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę wybije ósma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Śląsk, Mazowsze i Wielkopolska. W tych regionach jest najtrudniejsza sytuacja epidemiczna. 12 kwietnia ruszy kolejna tura zapisów. Rząd zmienia zasady programu szczepień. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło międzynarodowy gang narkotykowy. Najtrudniejsza sytuacja epidemiczna jest na Śląsku, gdzie zaczyna brakować miejsc w szpitalach. Niewiele lepiej jest na Mazowszu i w Wielkopolsce. Pacjenci ze Śląska przewożeni są do szpitali w Małopolsce i na Opolszczyźnie. Pomoc zadeklarował także wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Myślę, że ta sytuacja wyklaruje się w tym tygodniu. Ja rozmawiałem z wojewodą śląskim, wojewoda wielkopolski. Trudno nie być solidarnym również z tymi regionami, które są teraz najmocniej dotknięte pandemią, ale oczywiście to też będziemy obserwować dynamikę rozwoju choroby w naszym województwie, czyli te najbliższe dni tak naprawdę będą decydujące. Na Pomorzu Zachodnim wolnych jest ponad 400 miejsc w szpitalach, co jest jednym z najlepszych wyników w kraju. Zmieniły się zasady zapisywania na szczepienia. Nie będzie już drugiej ani trzeciej grupy. Zamiast tego zapisy będą prowadzone rocznikami. Kolejna tura zapisów ruszy 12 kwietnia. Codziennie przez 2 tygodnie zapisywać będą się kolejne roczniki od 1962 do 73. Od maja zapisy mają zostać już otwarte, tak by zgłosić mógł się każdy. Nie będzie już grup szczepień, drugiej ani trzeciej. Rząd wprowadza masowe szczepienia, bo koncerny farmaceutyczne zapowiedziały, że w najbliższym czasie zwiększą dostawy szczepionek do Polski, mówi pełnomocnik rządu do spraw akcji szczepień Michał Dworczyk. System, żeby działał, żeby był wydajny, bezpieczny dla pacjenta i przyjazny dla punktów, które prowadzą szczepienia, musi być jak najprostszy. W kwietniu do Polski dotrze od 5 do 7 milionów dawek szczepionki. Do końca czerwca zaszczepionych ma być już około 20 milionów Polaków, a do końca sierpnia wszyscy chętni. Karol Srówka, Polskie Radio. W sprawie Polaków zatrzymanych na Białorusi interweniujemy zarówno u białoruskich władz, jak i na arenie międzynarodowej, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych. Marcin Przydlacz podkreślił, że nigdy nie będzie zgody rządu na represjonowanie Polaków. Równolegle oczywiście wspólnie z rodzinami i z działaczami Związku Polaków na Białorusi staraliśmy się znaleźć odpowiedniego obrońcę, odpowiedniego adwokata i oczywiście konsulowie obejmują opieką konsularną także rodziny zatrzymanych. Równolegle tych działań dyplomatycznych podjęliśmy naprawdę dużo w ostatnim tygodniu i w kontaktach bilateralnych z Mińskiem, ale także na forach międzynarodowych. Tutaj aktywny był zarówno pan premier, jak i pan prezydent. W ubiegłym tygodniu białoruskie władze zatrzymały 4 liderów polskiej mniejszości na Białorusi. Zarzucono im podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. Odnaleziono 2 czarną skrzynkę Boeinga 737 indonezyjskich linii lotniczych. 9 stycznia samolot wpadł do Morza Jawajskiego. Poszukiwania trwały ponad 3 miesiące. Rejestrator może pomóc w wyjaśnieniu przyczyn katastrofy. Po odnalezieniu pierwszej czarnej skrzynki w lutym opublikowano wstępny raport. Według niego piloci zgłaszali wiele problemów technicznych. Maszyna rozbiła się u wybrzeża Dżakarty kilka minut po starcie. Zginęły 62 osoby. 17 osób podejrzanych o udział w gangu narkotykowym zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Śledczego przy współpracy Krajowej Administracji Skarbowej. Zatrzymani mieli się zajmować produkcją amfetaminy i handlem narkotykami w krajach Unii Europejskiej. Gang produkował najbardziej toksyczną wersję amfetaminy, metamfetaminę, zwaną przez przestępców Pico. W trakcie operacji policjantów CBŚP we Wrocławiu, Legnicy i Zgorzelcu zlikwidowano 2 plantacje konopi indyjskich. Przejęto ponad 18 kg marihuany, kokainę i metamfetaminę. Policjanci zabezpieczyli też 4 sztuki broni palnej, amunicję, nielegalny tytoń i papierosy. Z informacji śledczych wynika, że przestępcy działali szczególnie na rynku przemytu narkotyków z Holandii, ale też sprzedawali produkowane przez siebie narkotyki w innych krajach. W Dolnośląskim Wydziale Prokuratury Krajowej postawiono zatrzymanym zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw narkotykowych, a 3 z nich nielegalnego posiadania broni. 10 osób trafiło do tymczasowego aresztu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 5 miliardów 300 milionów euro zebrano dla Syrii podczas konferencji Unii Europejskiej i ONZ. Pieniądze te zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną i obozy dla uchodźców. Wspólnota, jak mówił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, jest największym darczyńcą. Od początku konfliktu w 2011 roku Unia Europejska przeznaczyła prawie 25 miliardów euro pomocy humanitarnej i stabilizacyjnej dla będących w potrzebie Syryjczyków. Polskę na konferencji darczyńców reprezentował wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, który podczas jednej z sesji zapowiedział finansowe wsparcie, ale nie podał konkretnej kwoty. Poinformował natomiast, że w latach 2017-2020 Polska przekazała ponad 36 milionów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To głos niezapomnianego Henryka Bisty w roli sędziego Jaskuły. Dziś 32. rocznica premiery piłkarskiego pokera. Genialnego obrazu Janusza Zaorskiego w krzywym zwierciadle przedstawiającego kulisy futbolu. Pytanie, czy na pewno w krzywym? A skoro już przy piłce nożnej jesteśmy, wczoraj można było się nakręcić przed dzisiejszym meczem na Wembley. Anglia podejmuje Polskę w eliminacjach mundialu Katar 2022. Pierwszy gwizdek o 20:45. W innych meczach Słowacy ze znanymi z polskich boisk Duszanem Kucjakiem i Andrzejem Dudą pokonali 2-1 Rosjan, dowodzonych przez również znanego z ekstraklasy trenera Stanisława Czerczesowa. Ze Słowakami zagramy na Euro. Wydawałoby się, że rekordowy wynik w eliminacjach do mundialu padł w meczu Belgia-Białoruś. Czerwone Diabły wygrały bowiem 8-0. Wystarczy jednak przenieść się do Ameryki, by przekonać się, że tam Kanada rozgromiła Kajmany 11-0. Pozostajemy za oceanem. Hubert Hurkacz zadomowił się na Florydzie na dobre. W styczniu wygrał tam turniej Delray Beach Open, a teraz szturmem wszedł do ćwierćfinału Miami Open. W trzech setach pokonał wczoraj Milosza Raonicza 4-6, 6-3, 7-6. Bardzo jestem zadowolony z meczu z Miloszem. Jest to bardzo ciężki przeciwnik, niesamowicie serwuje i wywiera bardzo dużo presji na przeciwniku. Także też udało mi się walczyć do końca i ostatecznie wygrać. Teraz przyjdzie mu zagrać ze Stefanosem Tsitsipasem z Grecji. Wieczorem w półfinale turnieju deblowego zagra Iga Świątek. Trzy mecze wystarczyły hokeistom GKS-u Tychy do zdobycia brązowych medali Mistrzostw Polski. Wczoraj na koniec rywalizacji do trzech zwycięstw odprawili z kwitkiem GKS Katowice. Mówi zawodnik GKS-u Tychy, a wychowanek Legii Warszawa Filip Komorski. Wiedzieliśmy, że to będzie chyba najcięższy mecz tej całej trzymeczowej rywalizacji, bo widzieliśmy, że Katowice walczą o życie, będą grali u siebie. Pomimo tego, że bez kibiców, to było wiadomo, że oni w tym meczu muszą wygrać. Widzieliśmy, że każdy mecz, każda nieudana tercja, każdy nieudany mecz może później skutkować większymi problemami. Ten mecz był najbardziej wyrównany ze wszystkich, aczkolwiek wydaje mi się, że również zasłużenie wygraliśmy. Graliśmy skutecznie, cieszą bramki w przewagach. Wydaje mi się, że w każdych tych trzech meczach byliśmy drużyną prowadzącą grę. Przede wszystkim w tych meczach w Tychach. Sport w Trójce tuż po 9:00. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Mgły powoli opadają, możliwe jeszcze przejściowe zamglenia w Białymstoku, w Łodzi i w Kielcach. A oprócz tego porówno od 19 do 20 stopni w całym kraju, wszędzie słonecznie. Ciężko tutaj doszukiwać się dziury w całym. Może średnia jakość powietrza psuć trochę ten obraz, ale chyba wreszcie mamy wiosnę. Sponsorem programu był producent Insulanu. Suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co ty taki cały w skowronkach? Bo ptaki ćwierkają, że do euro wracają rekordowe rabaty. Fiu, fiu. Wiosenny Black Week w euro. Rekordowe rabaty. Nawet do 82% taniej. Tylko do soboty. 55 cali LG NanoCell za 3199. Taniej o 300 zł. I dodatkowo gwarancja dostawy przed świętami. Szczegóły na euro.com.pl lub przez infolinię. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę. Nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Tylko do soboty w euro. Wiosenny Black Week. Rekordowe rabaty. Nawet do 82% taniej. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witam na antenie radiowej Trójki. 8 godzinę witamy muzycznie The Verve i Bittersweet Symphony. Już za moment kalendarium muzyczne. Michał Migała, będzie Mr. Zub, będzie Artur Rojek, będzie najnowszy utwór Evanescence. Kłaniam się nisko. Pora na Trójkę. Gdy noc oszuka cię, a świt utopi sens w gęstej mgle, od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Muzyka. ci, że miłość to taniec złudzeń na szkle. Nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość w głowie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. Mr. Zub w trójce, 17 minut po 8 i teraz pora na Michała Migałę i kalendarium muzyczne. Kalendarium muzyczne. Dziś jest 31 marca, a z tego wynika, że jutro będzie 1 kwietnia. Oprócz tego, że jutrzejszy dzień może być czasem mniej lub bardziej wyszukanych żartów, będą to również urodziny, ale nie tyle jednego muzyka, co całego zespołu. 1 kwietnia z inicjatywy Marka Ałaszewskiego, Macieja Głuszkiewicza, Romana Pawelskiego i Andrzeja Poniatowskiego powstała grupa Klan. I jest to również symboliczny początek kariery rocka progresywnego w Polsce, którego filarem w naszym kraju jest właśnie ten zespół. Ale może dość już słów. Niech twórczość grupy Klan przemówi sama za siebie. Gdzie będą siadać niebieskie ptaki? Sukces tej artystowskiej, rozbudowanej muzycznie i literacko-stylistyki sprawił jednocześnie, że jeszcze młodsza generacja muzyków zaczęła się przeciwko niej buntować. Ale to już zupełnie inna historia. Michał Migała, dziękuję. Wali mnie w głowę, gdzie...

Najnowsze wydawnictwo od Evanescence i singiel z tej właśnie płyty, czyli Better Without You, w programie trzecim Polskiego Radia. Co nas relaksuje? Dwie dwójki, siedem trójek. Mnie osobiście najbardziej relaksuje układanie puzli. Aktualnie walczę z zamkiem w Mosznie, puzzle z 4000 elementów. Samą bryłę pałacu mam już ułożoną. Teraz już mam z górki, bo zostało mi tylko niebo i zieleń liści w różnych odcieniach, także myślę, że jeszcze jakieś pół roku i będę miał już cały obrazek ułożony. Bardzo dziękuję. Jak słyszę, że ktoś jest w stanie ułożyć w ogóle tak ogromny zestaw puzli, to sobie myślę, że niektórzy ludzie są dziwni. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Dziewięć minut po godzinie 8. Doors za nami. Przed nami m.in. Alien and Farm, ale najpierw sprawdźmy, cóż słychać w serwisie ekonomicznym. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Główny Urząd Statystyczny poda dziś wstępne dane dotyczące inflacji za marzec. Wzrost cen w lutym wyniósł 2,4% licząc rok do roku. Coraz więcej Polaków korzysta z bankowości internetowej. Z raportu Netbank Związku Banków Polskich wynika, że w czwartym kwartale zeszłego roku liczba aktywnych klientów wyniosła prawie 19,5 miliona. To wzrost, porównując z tym samym okresem rok wcześniej, o ponad 6,5%. Z bankowych aplikacji mobilnych korzysta blisko 14 200 000 klientów. W drugim kwartale na giełdzie papierów wartościowych powstanie segment firm rodzinnych, zapowiedział na konferencji prasowej Maciej Bombol, dyrektor działu rynku pierwotnego GPW. Ja generalnie jestem za tym, że firmy rodzinne to jest krwiobieg polskiej gospodarki, właśnie nie duże korporacje, szczególnie międzynarodowe, tylko właśnie firmy rodzinne i my naprawdę staramy się przyciągać spółki, firmy rodzinne na giełdę. Firmy rodzinne tworzą 2/3 PKB. Według raportu Grant Thornton firmy rodzinne notowane na warszawskim parkiecie lepiej radzą sobie w czasie kryzysu niż pozostałe spółki, mówi Małgorzata Kaczmarczyk-Białecka z Grant Thornton. Widać tą przewagę firm rodzinnych. Widać, że pomimo tych zawirowań na rynku, które miały miejsce w roku 2020, tej niepewności, która pojawiła się wraz z wybuchem pandemii i myślę, że ta największa niepewność co do tego, jak będzie kształtować się gospodarka, pojawiła się w marcu, w kwietniu. Pomimo tego firmy rodzinne de facto osiągnęły wyniki niewiele niższe od tego, co przed rokiem, w przeciwieństwie do firm nierodzinnych. Co trzecia spółka notowana na warszawskim parkiecie to właśnie firma rodzinna. Takie spółki odpowiadają za 1/10 kapitalizacji rynku. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,65, frank 4,20, dolar 3,96, brytyjski funt 5 zł i 45 groszy. Mm. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. 18 stopni to jest najchłodniejsze miejsce na mapie Polski dzisiaj i to Trójmiasto. Podobnie w Olsztynie tutaj stopień więcej, w Białymstoku także 19, reszta kraju od 20 stopni w centrum po 21 na zachodzie, czyli Szczecin, Gorzów, Wrocław. I to wiosna prawdziwa za oknami. Jakość powietrza dzisiaj umiarkowana, czyli tak na dwa wdechy między samochodem a drzwiami wejściowymi do domu. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Express DeLonghi Dynamica Plus. Teraz za jedyne 2999, taniej o 600 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V8 Motorhead. Teraz taniej o 400 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie. Teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 27 minut do 9. Obiecałem Alien and Farm. To dotrzymuję słowa. Smooth Criminal, proszę. You okay? You okay? You okay? You okay? Yeah. Pora na trójkę. Minut do godziny 9, a to oznacza, że za chwilę salon polityczny Trójki poprowadzi dla Państwa Beata Michniewicz. Gościem będzie rzecznik rządu Piotr Müller. Dzisiejszy program dobiega końca. Ja wrócę jutro o 6 rano. Łukasz Ciechański, dziękuję. Guziczki wciskała dzisiaj pani Elżbieta Malinowska. Dziękuję bardzo. A program przygotowali Małgorzata Łukowska, Maciej Domański oraz Paweł Turski. Kaiser Chiefs i Ruby, na dowidzenia ode mnie. Kłaniam się nisko. Do jutra. We'll be right back. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Piotr Müller, rzecznik rządu. Dzień dobry. Panie ministrze, czy przed świętami możemy spodziewać się jeszcze jakichś komunikatów w sprawie zmian rozporządzeń, obostrzeń covidowych? Wydaje mi się, że takich zmian już przed świętami nie powinno być, więc przede wszystkim skupmy się na tym, aby faktycznie te obowiązujące wytyczne, obowiązujące prawo przestrzegać, bo jeżeli byśmy przestrzegali tych obostrzeń, które obowiązują aktualnie w taki powszechny sposób, to zdecydowanie sytuacja byłaby lepsza. Nie powinno być, ale gwarancji pan nie daje. Czy daje pan? Ostatnie miesiące nauczyły mnie tego, że sytuacja z epidemią potrafi być nieprzewidywalna. Natomiast, tak jak mówię, nie ma takich intencji. Mam nadzieję, że nic się takiego nie zadzieje, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań czy liczbę osób hospitalizowanych, żeby trzeba było podejmować dalej idące decyzje. W związku z tym pytanie, jak bardzo prawdopodobne jest ogłoszenie stanu nadzwyczajnego w najbliższych dniach, nie mówię przed świętami, ale o jakiejś takiej bliskiej perspektywie, jest niezasadne? Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. W tej chwili sytuacja jest oczywiście bardzo, bardzo trudna. Jest sytuacją najtrudniejszą od początku epidemii. Natomiast mamy nadzieję, że mimo wszystko te decyzje, które zostały podjęte już jakiś czas temu, najpierw dotyczące obostrzeń we wszystkich województwach, a później ich zaostrzeniu, będą wystarczające. A jakie są w tym momencie perspektywy przedłużenia obowiązujących regulacji na czas po 9 kwietnia? Ta decyzja zapadnie w tygodniu po świętach, w związku z tym na ten moment trudno mi jednoznacznie mówić, natomiast oczywiście wiele z tych obostrzeń pozostanie z nami na jeszcze kolejne tygodnie, to bez wątpienia. To nie jest tak, że 9 kwietnia wszystkie obostrzenia zostaną zniesione, natomiast miejmy nadzieję, że powiedzmy od następnych dni po tym terminie część z nich będzie mogła być chociaż zmniejszona. Są osoby, które wiążą te datę ze zbliżającą się rocznicą katastrofy smoleńskiej, więc jak będą wyglądały obchody w wersji pozostaje lockdown albo nie ma lockdownu? W tej chwili nie mam wiedzy na ten temat, jak miałyby wyglądać uroczystości, ponieważ to jest zależne od sytuacji epidemicznej, w związku z tym zależnie od tego, jakie aktualne wtedy będą obostrzenia. A tak jak przed chwilą powiedziałem, decyzji co do tego nie ma jeszcze w tej chwili, ponieważ nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja. Nie ma takich wariantów, że państwo są przygotowani, jeśli będą obostrzenia takie jak dziś, no to będą to obchody bardzo skromne, a troszeczkę z udziałem większej liczby ludzi mogą się odbyć, jeśli część obostrzeń będzie zniesiona. Bez wątpienia tak czy tak one będą miały skromny charakter bez względu na to, jak daleko idące obostrzenia będą w tym czasie, bo siłą rzeczy tak czy tak epidemii jeszcze do tego momentu na pewno niestety z Polski się nie pozbędziemy. Panie ministrze, grupa posłów Konfederacji donosi na premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów Szumowskiego, Niedzielskiego i Dworczyka za lockdown. Poseł Braun nazywa ich czterema jeźdźcami apokalipsy. Jak pan to odbiera, jak państwo to odbierają w rządzie? Gdyby potraktować to poważnie, to oznaczałoby, że rząd czy w ogóle instytucje państwa polskiego miałyby nic nie robić w sytuacji największej epidemii znanej nam w ostatnich dziesięcioleciach. No to byłaby sytuacja absolutnie niedopuszczalna. Myślę, że te same osoby, które dzisiaj składają zawiadomienie za ich zdaniem nieuzasadniony lockdown, dzisiaj składałyby zawiadomienie za masową zbrodnię nierobienia lockdownu. W związku z tym naprawdę to są niepoważne zarzuty. Działania, które są podejmowane na podstawie ustawy o zarządzaniu w czasie epidemii i musieliśmy je podjąć po to, żeby ratować zdrowie i życie obywateli. Czyli prokuratura nie powinna do tego podchodzić jak do sprawy poważnej. Prokuratura musi zawsze podjąć czynności wyjaśniające w takich sprawach. Jest złożone zawiadomienie, są od tego organy państwa, aby sytuację przeanalizowały. Natomiast ze swojej perspektywy jako rzecznika rządu mogę powiedzieć, że to są zarzuty kompletnie nietrafione, tym bardziej, że równolegle przecież do działań związanych z obostrzeniami wprowadzaliśmy bardzo duże narzędzia związane z tarczą finansową. A to właśnie od razu zapytam, kiedy mogą się przedsiębiorcy spodziewać kolejnej pomocy? Premier mówił o kwietniu, ale kwiecień ma 30 dni. W tym tygodniu informacje dotyczące nowych instrumentów pomocowych zostaną przedstawione, tak jak to robiliśmy ostatnio, czyli informowaliśmy o obostrzeniach, ale równolegle do tego był szykowany pakiet pomocowy. Zresztą niech pani zwróci uwagę, jak to dobrze działa i z jaką szybkością. To też ogromna zasługa Polskiego Funduszu Rozwoju, który przygotował mechanizmy automatycznej weryfikacji przedsiębiorców w ZUS-ie, w Urzędzie Skarbowym, w innych instytucjach państwowych. Dzięki temu w kilkadziesiąt godzin firmy mogą otrzymać nie tylko decyzję o przyznaniu środków, ale już środki finansowe na konto. Tu ogromna zasługa. No dobrze, ale czy ta nowa pomoc będzie wymagała, przepraszam, czy ta nowa pomoc będzie wymagała rozwiązań ustawowych? Czy to będą rozporządzenia i to wystarczy? Bo to też zależy właśnie od tego, jak szybko przedsiębiorcy dostaną pomoc. Większość z tych rozwiązań możliwa jest do wprowadzenia za pomocą rozporządzeń Rady Ministrów lub właściwych ministrów, ale też rozważamy kilka korekt ustawowych po to, aby też dodatkową pomoc czy pewne uściślenia legislacyjne wprowadzić właśnie na poziomie Sejmu. Szczepienia mają ruszyć z kopyta. Tutaj część prasy dzisiaj mówi, że z takim znakiem zapytania, ale jednak z nadzieją, że od maja szczepienia dla wszystkich, ale od maja to raczej chyba będzie rejestracja dla wszystkich, a nie wkłucia, że tak powiem. Jeżeli mówimy o maju, to tak, to mówimy o rejestracji. Natomiast oczywiście już być może w czerwcu ta sytuacja mogłaby się nieco poprawić. Celem jest w tej chwili postawionym przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, aby do końca czerwca zrealizować 20 milionów szczepień, czyli wkłuć, jak to pani ujęła, może mniej delikatnie, co by pozwoliło już naprawdę na poważny odsetek osób zaszczepionych w Polsce, bo to byłoby dużo ponad 10 milionów, bo część z tych dawek już będzie też, część z tych szczepień to będzie jednodawkowa. W związku z tym liczymy na to, że program szczepień faktycznie w tym drugim kwartale się rozpędzi, a do końca sierpnia będą zaszczepione wszystkie osoby, które złożyły deklarację. Czy są państwo przekonani, że włączenie innych osób niż lekarze do kwalifikacji jest bezpieczne? Nie boją się państwo odpowiedzialności? To jest bezpieczne i to jest jeszcze w dodatku konieczne, bo inaczej program szczepień nie mógłby przyspieszyć w takim tempie. Zresztą korzystamy też z doświadczeń innych krajów na świecie, które korzystają z takich możliwości. Ja tutaj mam przed sobą zresztą wykaz tych zawodów. No to są lekarze stomatolodzy przecież, którzy na co dzień na przykład podają znieczulenia nam w trakcie zabiegów. Pielęgniarki, które też przecież zajmują się pomocą, położne, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni, farmaceuci, fizjoterapeuci, osoby, które są przygotowane do tego. W związku z tym to jest możliwość przyspieszenia programu szczepień, a tym samym uratowania wielu osób przed chorobą i śmiercią. Ustalono limit chętnych dla zakładów pracy, które by chciały szczepić u siebie. Czy to się może zmienić? Czy mogą być te limity nieco niższe? Bo dlaczego akurat 500? W pierwszym etapie mówimy o większych zakładach pracy, bo wymaga tego logistyka transportu szczepionek, tak aby faktycznie można było zawieźć w jedno miejsce w sposób bezpieczny, w odpowiednio schłodzone szczepionki. I dlatego ten limit 500 osób, aby przyspieszyć program szczepień. Natomiast też będzie możliwe, i to jest też pewnego rodzaju nowum, że pojedyncza pielęgniarka czy pojedynczy ratownik medyczny również będzie mógł udzielać szczepionek, na przykład u siebie w gabinecie czy w innym miejscu, tak aby ten program szczepień był szerszy i bardziej dostępny. Tak, ale pytałam, czy jeśli coś się zmieni, jeśli się poprawi ta logistyka, to możliwe jest też szczepienie w mniejszych zakładach. Znaczy docelowo oczywiście na przykład chociażby przez te osoby, które przed chwilą wymieniłem, czyli ratowników medycznych i pielęgniarki, które w ogóle będą mogły też te osoby samodzielnie szczepić. Wyobrażam sobie sytuację, w której te konkretne osoby będą udawały się do miejsc pracy po to, aby faktycznie zaszczepić na miejscu w mniejszych grupach również osoby oczywiście. A jakie są widoki na pozyskanie personelu medycznego do szpitali tymczasowych? No w tej chwili przede wszystkim skupiamy się na tym faktycznie, aby przekierować tam, gdzie to możliwe, personel z tych obszarów funkcjonowania służby zdrowia, które mogą być na jakiś czas krótki, ale mimo wszystko wstrzymane i faktycznie skierowane do szpitali rezerwowych. W tej chwili kolejne osoby są delegowane do szpitali rezerwowych. Problemem nie jest infrastruktura, tak jak pani doskonale wie, tylko niestety właśnie liczba kadry medycznej. Ona jest ograniczona, więc staramy się, aby no tak, ona ale to była... jest takie przeciąganie krótkiej kołdry. Czy są jakieś widoki na pozyskanie dodatkowego, chociażby właśnie tych lekarzy z Białorusi czy z Ukrainy? Już w tej chwili ściągamy z nami kilkudziesięciu, już w tej chwili co najmniej lekarzy po tej nowelizacji ustawy zostało ściągniętych za granicę i faktycznie podejmujemy takie działania. Choć no oczywiście niektórzy uważają, że to są działania zbyt daleko idące. My uważamy, że jeżeli są dobrze przeszkoleni profesjonalni lekarze, którzy mają odpowiednie kwalifikacje, to oczywiście Polska powinna się starać pozyskać ich z całego świata. Kiedy rząd zajmie się projektem ustawy ratyfikacyjnej w związku z Funduszem Odbudowy? To powinno być zapewne w kwietniu, bo ten termin ratyfikacji to jest mniej więcej końcówka kwietnia, w związku z tym spodziewam się, że pewnie około połowy kwietnia zajęłby się tym rząd, a posiedzenie Sejmu, dobrze pamiętam, jest w drugiej połowie kwietnia. Już nie pamiętam w tej chwili, ale no w każdym razie na kwietniowym posiedzeniu Sejmu byłby to najbardziej optymalny czas. A czy Prawo i Sprawiedliwość już się pogodziło z tym, że Solidarna Polska nie poprze funduszy odbudowy, czy jeszcze trwają rozmowy? Oczywiście my przekonujemy swoich partnerów koalicyjnych do poparcia tego programu. Pamiętajmy o tym, że pan premier Morawiecki wynegocjował najwyższy budżet unijny i fundusz odbudowy, razem patrząc te dwa instrumenty w historii polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Byłoby bardzo złą rzeczą, gdyby Polska z tych środków nie mogła skorzystać, a za tym również cała Europa, bo jedno państwo, które nie przyjmuje takiego dokumentu, oznacza blokadę całego budżetu unijnego i funduszu odbudowy dla całej Europy. A w jaki sposób państwo przekonują? Ponieważ do tej pory każda wypowiedź polityka Solidarnej Polski świadczyła o tym, że oni są nieprzekonywalni. Pani redaktor, no możemy przekonywać, natomiast nie dam gwarancji pani, że przekonamy, choć racjonalne. No dobrze, ale argumenty... może pan dać gwarancję, że nieprzekonana Solidarna Polska pozostanie w koalicji Zjednoczonej Prawicy? To oczywiście nikt z Solidarnej Polski ze Zjednoczonej Prawicy nie wypycha. W związku z tym zakładam, że ta różnica zdań nie spowoduje, że Solidarna Polska miałaby wyjść z koalicji. Czyli nawet w tak fundamentalnych sprawach różnice zdań są dopuszczalne. Pani redaktor, siłą Zjednoczonej Prawicy jest pewnego rodzaju różnorodność, chociaż w tym konkretnym zakresie ja się zasadniczo nie zgadzam z tym, co komunikuje Solidarna Polska. Nie zmienia to jednak faktu, że w wielu innych sprawach, co pokazują głosowania w Sejmie, zgadzamy się ze sobą w 99% przypadków. A czy są prowadzone jakieś rozmowy z opozycją na temat warunków poparcia Funduszu Odbudowy? O ile dobrze wiem, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi konsultacje społeczne w ramach KPO, więc domyślam się, że w ramach tych konsultacji są zgłaszane uwagi ze strony również opozycji i zaraz przyjdzie czas też decyzji co do tego, w jaki sposób ewentualnie je uwzględnić. Ale nie ma żadnych rozmów politycznych na szczeblu liderów czy posłów? Nic mi o tym nie wiadomo. Spotkanie z Matteo Salvinim oraz z premierem Viktorem Orbanem, premiera Mateusza Morawieckiego, będzie dotyczyło tylko tworzenia nowej frakcji w parlamencie i podpisania takiej deklaracji o wartościach, czy także funduszu odbudowy? Przede wszystkim to spotkanie, które odbywa się jutro w Budapeszcie, będzie dotyczyło tego, w jaki sposób układać funkcjonowanie Unii Europejskiej w przyszłości. Wiemy doskonale, że w tej chwili są duże napięcia w Unii Europejskiej co do sposobu funkcjonowania, co do również działania niektórych organów unijnych. Umawialiśmy się na określoną wizję Unii Europejskiej, wspólnoty narodów, wspólnoty równych narodów działających wspólnie, przede wszystkim w sprawach gospodarczych. Myślę, że to jest taki cel, który jest bardzo istotny i który na pewno będzie jednym z głównych przedmiotów rozmowy jutro. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem był rzecznik rządu Piotr Miller. Beata Michniewicz. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i zobaczenia. Zapraszamy do reklamy.